частка правди. І, може, тому дівчина пережила їх особливо тяжко? Прибігла з школи, як з полум'я, і мерщій до ножиць. З-під руку батька вхопила його чабанські ножиці і вже замахнулась ними обстригати, вкорочувати свої вії. «Скажена!» Він відняв ножиці, дав за потиличника. Дочка огризнулася. «А чого ж вони дражняться?» І розплакалась без стриму. Кинувши роботу, батько одразу пішов тоді в школу. Подався аж на центральну наводити правду і лад. Та часом любов до дочки набирає в нього і зовсім іншого вияву. Торік уже велику, майже дівку, батогом отчесав при людях біля кошари. Він на гарбі стоїть, сило скидає, озирнувся. А старшокласниця його внизу, мов на гойдальці, на волячих рогах колишиться. Заробила тоді від нього батогом по жишках. Одначе це їхньої дружби не похитнуло. Такі сліди на жишках не зостаються. І зараз Тоня щиросердно батькові першому зливає із кухля. «Мийтеся, тату, щоб ще красивіші були!» Корній тим часом до чабанок піддобрюється. «Чи будеш там, хазяюшки, крапелина ліків на зуб?» Проте, коли вже сіли за стіл і з'явилася пляшка з білою голівкою, і старий Горпищенко спробував був наливати льотчикам чарки, вони дружно один за одним відмовились. «Я пас! Я пас!» «Кого це ви пасете?» – пожартував старий. Льотчик сивими скронями, подякувавши, пояснив. «Сьогодні ми не петущі». Чабан здивовано глянув на сина, і той підтвердив. «Правда, тату. Чого ж це? Ми, тату, летимо». Було це як грім серед ясного неба. Проте батько і виду не показав, тільки втерся мовчки. А в матері і ложка випала з рук. «Оце такий відпочинок? Тільки на поріг і назад. Як же це воно? Відкликають вас? Чи що?» «Так треба, мамо», – сказав син, не відриваючись від кулиші. А старий Горпищенко глипнув на дружину суворо заспокійливо. «Не лізь, мовляв, не в своє. Так треба, ясно тобі?» Не став і сам доскіпуватись, бо це не личило, бо все своє чабанське життя він прожив і живе під знаком цього «так треба». Старий солдат, він добре знає, як багато часом ховається за цим усталеним висловом, і скільки важить для людини її обов'язок, цей невидимий командир твого життя. Думкою, досвідом, душею старого солдата, чиї коні не раз вскакували під артилерійським обстрілом на вогнову і, скаженіючи від жаху, перелітали палаючі мости Європи. Цим тяжким солдатським досвідом він одразу осягнув оте синове скупе пояснення. І хоч душа його теж скипалась від болю і досади, зовні він залишався спокійним, похмуро байдужим, тільки насупився більше, ще й прикрикнув на Тоню, коли та бовкнула щось недоречне про братову ракетну відпустку. Із солідарності з льотчиками господар не налив чарки й собі. Мусив Корній лікувати свій зуб одинцем, а випивши шкалик, приклав долоню до щоки, довго мотав головою. «Ще дужче крутить», – винувато загомонів він серед тиші, під нищівним поглядом своєї молодиці. І, тримаючись за щоку, став скаржитись льотчикам. «Отак нас лікують! Приїхала аж із області санітарною літучкою якась швигалка. Товариші чабани, може, пеньки в кого? Підходьте!» «Оце, думаю, увага до чабана. всіх чабанів по кошарах об'їжджає –